დედა და საჭესთან. დადგა ზაფხული, ნამდვილი ზაფხული. ქსსახლის კედლები მზით გაიჟღენდა. ბავშვები სკოლიდან დაითხოვეს. მამასა და საბრგო მანქანის მოცლა არ ჰქონდათ. მამას მიაჩნდა, რომ ზაფხულში მათი გაჩერება არ შეიძლებოდა. სახლის კედა ძვირი დაჩდა, ასე რომ დასვენებაზე ფიქრი ჯერ ნაადრევი იყო. საბრგო მანქანის აზრით ყველაფერი რეგზე ჰქონდა. ბევრი სამუშაო მხოლოდ ქალისის კუნტანი იყო მისთვის. ერთ საღამოს მამამ თქვა: ფიქრობ, ერთ დღეს კარგი საზაფხულო დასვენება უნდა მოვაწყოთ. ყველ ყველანი ქალაქში მივდივართ. განაუცნაური არ არის? თქვა მარენმა. შარშარე, როცა ქალაქში ვცხოვრობდით, მხოლოდ ერთი სურვილი გვქონდა. ქალაქგარეთ გავსულიყავით. ახლა კი, როცა თითქმის სოფლად ვცხოვრობ, ქალაქში წასვლას ვეშურებით. მეორე დღეს ყველანი გამოეწყდით. ნეტავ, რა უნდა გავაკეთოთ ქალაქში, ძალიან მაინტერესებს, იკითხა მარტინმა. რა თქვა მამამ? არაფერიც არ უთქვამს, უპასუხა დედა. დღეს მთელი დღე თევზივით პირში წყალი აქვს ჩაგუბებული. აბა, რა უნდა გაიგო, რას ფიქრობს? სამოვრის მილს საყელოც გაუკეთეს და ალი პაპიც, რადგან ქალაქში მიბრძანდებოდა. მართალია, სულაც არ მოეწონა ეს ამბავი, მაგრამ სხვა რა გზა ჰქონდა? უნდა შეჰგუებოდა. შეადრე ძელო მშვიდად ყოფილიყო წიწილების მთელი შემადგენლობა ფარდულში გადაიყვანეს, ასე რომ მის არ ყოფნაში არაფერი გაუჭირდებოდათ. ბავშვები და დიდედა ძარაზე მოთავსდნენ. დიდედა პატარა ყუთზე დასვეს, რომ კარგად დაეთვალიერებინა გარემო. დედა და სამოვრის მინი მამასთან კამენაში ჩასხდნენ. საბარგო მანქანა ეზოდან გავიდა და ქვემოთ ქალაქში ქისკენ დაეშვა. აბა, გზას ყოველდღე გადიოდა და თავალ დახუჭულის ცნობდა. თუმცა დღეს სხვანაირად საკითხი სხვანაირად იდგა. მამას დასვენების დღე ჰქონდა და მთელი ოჯახი სადღაც მიჰყავდა. ქალაქში რომ ჩავიდნენ, საბარგო მანქანა ერთ წყნარ ქუჩაზე გააჩერა და უთხრა: აი, აქ დაგველოდები. გადატვირთული მოძრაობის ნაცვლად წყნარეში იდგები და დაისმენებ. სადმე ვდივართ? იკითხა მონა. ვივართ და ნახავ, უპასუხა მამა. წინ წავიდა და დანარჩენები უკან მიყვნენ. უცებ მუსიკის ხმა გაიგონეს, მაგრამ ორკესტრის მუსიკას არ გავდა. ეს იყო ერთგვარი ხმაურიანი მუსიკა, რომელსაც მკვეთრად ისმოდა. სპექტაკლია, რამე თუ რა ხდება, გაუკვირდა დიდედას. შენობის კუთხესთან შეუხვიეს და უცებ უზარმაზარ ტერიტორიას მიადგნენ. აქ სწორედ რომ დუღდა ცხოვრება, ჩამწკრივებული იყო წითელი ყვითელი ლურჯი და მწვანე ჯიხურები. ეგვან მუშაობდა კარუსელები, ელექტრომანქანები და ტირი. შესასვლელზე დიდი ასოებით ეწერა ტივოლი. ჯიხურების წინ ქალები და კაცები იდგნენ და გაჰყვიროდნენ: ნომრები აიღეთო. აუცილებელია რაღაც ნომრები ახლავე ავიღოთ? კითხვა გაუჩნდა მონას. ცოტა ხანს მოიცადე, უთხრა მამა. ყველას თქვენ წილ ფულს მოგცეთ. იმედია, პირველივე ჯიხურს არ მიადგებით და სულ არ გაფლანგავთ. იცოდეთ, ვერ დაგიმატეთ. ველაფერი დაათვალი ერეთ და კარგად დაფიქრდით, რას აირჩევთ. ბავშვები და დიდე და შუა მოედანზე გაჩერდნენ და თვალიერება შეუდგნენ. მოშორებით ჰაერში ადამიანები ისხდნენ და წრეზე ტრიალებდნენ. ეს იყო მაღალი კარუსელი. ოჰ, არა, არა, არ მინდა ამ კარუსელზე, თუმცა ხალხს ეტყობა, რომ იქ მშვენივრად გრძნობს თავს. კაროსელი წრეზე ტრიალებდა. მასზე განლაგებული იყო სათამაშო ცხენები, ეტლები, ლომები და გედები, რომლებსაც უნდა დამჯდარიყავი. მამა იდგა და იმათ უყურებდა, ვინც მაღლა ადიოდა. რა დენი ხანია მე და დედა ასეთ კაროსელზე არ მომსახდარ ვართ. მე მგონი ერთხელ კიდევ უნდა მოვსინჯოთ. თავიდან დედამ უარის ნიშნად თავი დააქნია, მაგრამ მამა არ მოეშვა. ასე ადვილად არ აპირებდა დანებებას. ბოლოს დაითანხმა მათ მარენი და მარტინიც მიჰყვნენ, რადგან იმათაც მოეწონათ ჰაერში გასეირნება. როცა დედა და დანარჩენი სამნი კაროსელზე დასხდნენ და ნელ-ნელა წრეზე დაიწყეს ტრიალი, წრიპა მორტენის სწორედ მაშინ მოკრა მათ თვალი. სულაც არ მოეწონა, რომ დედა ჰაერში ასე ტრიალით ადიოდა. ძალიან ძალიან შეეშინდა, ძირს დაჭდა და ხრიალი მორთო. მაგრამ ამის გამო კარუსელი ხომ ვერ გაჩერდებოდა. კარუსელი კი უფრო და უფრო უმატებდა სიჩქარეს. დედა ყვიროდა, მამა იცინოდა, მარანი კიოდა, ხოლო მარტინი გასუსული იჯდა და სუნთქვას ძლივს ბედავდა. დედა და მხელი მოკლე და მორტეს. წამოდი ვორტენ, მე და შენ უფრო საინტერესო რამე უნდა ვნახოთ. დანარჩენი ბავშვები იმ კარუსელზე დასხდნენ, რომელიც მიწას არ შორდება. მადსი ლამაზ თეთრ ცხენს მოახტა. მონა მეორე ყავისფერ ცხენზე აღკოხდა, ხოლო მინლი და მინა დიდ თეთრ გედზე დასხდნენ და შუაში სამოვლის მილი ჩაისვეს. მარტად ლომზე დაჯდა.